geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Biliyorsun yaşamım tuhaf geçti. Kandırma imkanım olsaydı seni demek isterdim, her an dua ettim. Fakat her anım için şu an geçti. Maalesef senin yarattığın yüzümün üstüne hep şeytani bir surat çektim. Arkadaş kurbanı olmadım, kurban arkadaşlarımdı maalesef. Ve ben hep veda edendim ettim. Selametle dedim, bu adalet mi dedim. Cevabı beklemeyip devam ettim, ettim ettim. Bir türlü bulmadım belamı, her nedense her nedende bir çünkü buldum. Bulandı küçük beynim, o ben miydim? Bu ben miyim? Hiçbir benden emin değilim. Keşke sade üşütseydim. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Niyetim bozuldu, 61 gün borcum olsun dedim. Yasaklı şeyler içip keyfe devam ettim. Zaman nasıl geçti bilmiyorum, günlerin farkında değilim. Huzurundan uzak kaç cuma geçirdim, unuttum. Uyuştum, unuttuğumu unuttum. Bazen olmamam gereken kadar somuttum. Çelişkilerde boğuldum, öyle kibirliyim ki şarkılarda bile savunmadım suçluluğumu. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem. Ben olduğum yerden ne kadar ileri gittiysem hiç geri dönemem. İstesem de yok, düzelemem. Üşenirim o kadar, yolu geri dönemem.